Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Dear M.O.R. Una sa lahat ay gusto ko pong batiin kayo ng magandang tanghali. Ngayon pa lang ay nagpapasalamat na ako na nakapaglaan kayo ng oras para basahin itong sulat ko. Ako po si Yel, 27 years old, Tubong, Laguna. Masasabi ko pong isa ako sa mga pinakamasugid na tagapakinig ng Dear M.O.R. Sa sobrang pagkahilig ko kasi sa programa ninyo, ay na-impluensya na rin pati ang mga katrabaho ko na makinig tuwing tanghali. Walang lunch break ang lumipas na hindi dumadagundong ang radyo namin na nakatutok sa Dear M.O.R. Hanggang sa heto na nga ako, magbabahagi na rin ng kwento ng pag-ibig ko. Popoy, isa akong strong and independent woman. Sa katunayan, aktibo ako sa iba't ibang activity sa community namin. At nanilbihan din ako bilang isang SK kagawad. Dahil sa pagiging aktibo ko, ay maraming nakakakilala sa akin sa lugar namin. Marami rin akong naging koneksyon at mga kaibigan. At isa na nga doon, si Johnny. Isa siya sa mga friends ko na tumulong sa akin sa pangangampan niya noong tumatakbo pa lamang akong SK kagawad. At doon nga nag-umpisa ang kwento namin ni Johnny. Ako, late na yata ako sa usapin ng barkada. Nasaan na pa sila? Ayun, nakita ko rin sa wakas. Guys! Uy, Yel! Tara, bilis mo. Kanina ka pa namin hinihintay. Sorry ha, may pinapagawa pa kasi yung advisor ko eh. Ayos lang, nakumpisa pa lang namin ha. Ano na bang mga napag-usapan nyo? Eh di yung mga plano natin sa weekend. Diba, magbabahay-bahay tayo para ikampanya ka? Yell for SK Kagawad. Nax! Saan naman tayo mag-iikot? Sa Proctos tayo, hindi pa tayo nakapalikot dun eh. Sa bagay, oo nga. Itong si Johnny, taga Proctos yan. Siya na daw yung tutulong sa atin kumatok ng mga bahay-bahay dun. Diba, Johnny? Ha? Oo naman, sige, akong bahala sa inyo. Thank you, Johnny! Basta yun ha, yung usapan natin. Pag nanalo kang SK kagawad, dapat dalasan nyo yung pagpapaliga sa barangay para masaya! Oo, sige, bahala doon. Tapos pagandayin nyo naman yung basketball court para ganaan kami maglaro. Wow, ang daming request ha. Tapos libre jersey na rin ha. Hoy! Ang dami nyo na yatang hinihingi kapalit. Hinay-hinay lang, aba! O, babiro lang naman. Pero ikaw bahala kung tutuparin mo yung mga wish namin. Oh, Johnny, natahimik ka ata dyan. Seryoso mo naman yata. Ay, nako. Ganyan talaga yan pag kinakabahan. Uy, nahimik ka nga. Wait. Ha? Kinakabahan? Bakit? Eh, kasi Yel, itong si Johnny, tagal ka ng gusto. Ano? Matagal ka ng gustong suportahan. Dyan, sa patako mo dyan sa SK na yan. Kaya nga masaya yan na nandito siya ngayon eh. Diba, Johnny boy? Ha? Oh, masaya ako na makatulong sa inyo. Yung pala eh. Eh, paano? Huwag na ako ha. Marami pa akong gagawin sa bahay. Baka hanapin ako ni Mama. Max! Masunurin anak! Siyempre! Kulang naman hindi. Ha? Oh. Pero mauna na rin ako ha. Baka sakaling mabutan ko pa yung mga nagpa-basketball sa amin. Sige, ingat kayo! Okay, sige. Bye. Peace! Eh, ikaw, Johnny, hindi ka pa uuwi? Ha? Ano? Uuwi na rin ako. Proctos ka kamo, di ba? Tara, sabay na tayo. Tayo? Sabay? Oo, ayaw mo ba? Gusto. Ayos lang. Tara, pero daan muna tayo sa may bilihan ng Shopaw sa plaza, ha? Paborito ko kasi yun, eh. Sige. Ay, sarap talagang tumambay dito sa park, no? Pagkatapos ang nakakapagod na araw. Oo nga, eh. O, ito, hati tayo dito sa Shopaw. Ha, hindi na. Sa ina lang yan. Nakakahiya nun, makikihati pa ako. Sige na, huwag ka nang mahiya. Tutulungan mo naman ako mangampanya, eh. Okay. Ayos! Ah, ito. Yan ang sayo. Ito naman yung akin. Sarap talaga. Oo nga eh. Johnny? Hmm? Bakit hindi ka makatitig sa akin? Ano na? Nabigla ka ba? Ano kasi? Sorry ah. Alam mo, ang cute-cute mo. Para kang bata kapag nahihiya. Ako? Mukhang bata? Eh kasi naman, di ba kapag kasama mo sila Del at Gab, ang ingay-ingay mo, ang lakas mo ang mga Alaska eh. Tapos ngayon, napakatahimik mo. Naiilang ka ba sa akin? Siguro may gusto ka sa akin, no? Ha? Paano mo naman nasabi? Wala, ramdam ko lang. Alam mo, okay lang. Natural lang naman yan eh. Pero ayun nga, nakukitan lang ako sa'yo. Sana lagi kang ganyan para mabawasan yung maingay sa mundo. Salamat ka, nahihiya ako sa'yo. Kundi kawawa, buti mo sa'kin sa pangasal. Ah, ganon? Ako pa yung hinamon mo ng asaran? Nako, hindi mo ako matatalo dyan. Tignan natin. Talaga lang ha? At ano naman yung iaasar mo sa'kin? Malalaman natin kapag komportable na ako sa'yo. Huwag kang atat. Ikaw yata may gusto sa akin. Wow, ang kapal na mukha. Popoy, naging mas madalas pa ang pagkikita namin ni Johnny dahil naging sobrang supportive niya sa akin. Well, wala naman kasi siyang choice kasi palagi kong kasama si Nagab at si Del. At palagi naman nilang bit-bit si Johnny. Noong una ay ramdam ko na napipilitan lamang siya hanggang sa unti-unti niya na rin na-enjoy ang samahan namin. Kinalaunan ay naging mas komportable na si Johnny sa akin. Natuto na siyang magkwento ng maraming bagay tungkol sa sarili niya. Humihingi rin siya ng mga payo sa mga personal na problema. Naging magaan ang loob namin sa isa't isa, Popoy, hanggang sa hindi na namin namamalayan na special na pala ang connection na meron kami. Umamin si Johnny na matagal na siyang may gusto sa akin hanggang sa tuluyan na rin siyang nanligaw. At matapos nga ang ilang buwan na ligawan ay sinagot ko na rin siya. Naging maayos naman ang relasyon namin, Popoy. Naging sweet akong girlfriend sa kanya at naging mabait na boyfriend naman siya sa akin. Minsan nga lang ay hindi ko talaga maiwasan na sumakit ang ulo dahil sa pagiging makulit at pasaway ni Johnny na noon ay boyfriend ko na nga. O, paano ba yan, Johnny boy? Ulats ka na naman, ano ha? Dalas-dalasan mo kasi paglalaro para hindi ka kinakalawang dyan. Wala eh. Mabawalan na ni... Sinasabi na nga ba na nandito na naman ba? Yung taong to eh. Naku, yun na. Sinundukan na naman ang commander mo ha. sige tala, mauna na ako. Bawit na lang ako susunod. Okay. Tara na, babe. So, kamusta yung paglalaro ng bilyar? Nag-enjoy mo ba? Isiningit ko lang saglit sa schedule ko, babe. Na-miss ko kasi maglaro eh. Sigurado ka? Tinapos mo lahat ng subject mo bago ka pumunta dito? Oo naman. Gusto mo, tanongin mo pa yung prof ko eh. Okay. Ano naman oh. Huwag ka na magalit. Akala ko ba ititigil mo na yung mga bisyo mo na yan? Uy, sabi ko, ititigil ko na yung paninigarilyo ko tapos babawasan ko na yung pag-iinom ko. Pero yung mga ganito, medyo isisingit ko naman ng konti. Isisingit? Baka naman mamaya ma-addict ka na dyan. Hindi ah. Promise ko, kontrolin ko talaga. Siguraduhin mo lang ha? Oo. Ay, nako. Babe, hindi pa ba tayo uuwi? Pagod mo yung utak ko kakareview eh. Pagod ka na agad? Ang dami mo pang re-reviewin eh. Bukas na lang yung iba. Sabog na talaga yung utak eh. Yan ka na naman eh. Umiiral na naman yung katamaran mo. Uy, hindi ah. Sipag-sipag ko na nga eh. Kita mo naman oh. Laki ng tinaas ng grade ko, di ba? Okay, fine. Sige na, magpahinga ka na. Yes! Thank you, babe. Oh, may nag-text sa'yo. Basahin mo, baka emergency yan. Sige, wait lang ah. Practice game bukas. 10 a.m. Babe, may practice game pala kami bukas. Alala mo ba, malapit na yung laro namin? Ay, oo nga pala, next week na yun, di ba? Gusto mo ba pumunta ako sa practice game niyo bukas? Hindi na, babe. Kahit sa mismong game na lang. Ikaw naman, masyado kang excited eh. Siyempre, maglalaro yung boyfriend ko eh. Dapat lang na nandun ako, no? Ipag-cheer kita kahit maubusan pa ako ng boses. Ka? Oo naman, nakagawa na nga ako ng chant eh. Uwe, hindi nga. Pasample nga ng chant na ginawa mo. Ayoko nga, tsaka ako na ipaparinig sa'yo sa mismong game na para ma-surprise ka. Gusto pa, surprise? Siyempre, para may thrill. Okay. Pero babe, seryoso, thank you ah. Ha? Thank you sa lahat. Sa support mo sa mga hilig ko, sa pagiging magandang impluensya mo sa akin. Dahil sa'yo, natutunan kong bawas-bawasan yung mga bisyo ko at napaganda mo pa yung grades ko. Aww, nagdadrama yung boyfriend ko. Hindi naman siya nagdadrama. Gusto ko lang talagang malaman mo na nagpapasalamat ako na nandyan ka. Tulungan mo ako maging mas mabuting tao. Swerte-swerte ko kaya sa'yo. Ako din naman, swerte din naman ako sa'yo. Kasi sumusunod ka sa mga sinasabi ko. Although para sa'yo din naman yun. Pero at least hindi ka kagaya ng ibang boyfriend dyan na sobra pasaway, diba? Sus, magpapasaway pa ba ako? Eh di bugbog yung inaabot ko sa'yo. Sa laki ng mga braso, tignan mo nga oh. Baka isang banat mo lang sa akin, tumpa na ako eh. Ah, ganon. So nang aasar ka na ngayon. Gusto mong upakan talaga kita, oy, ha? Uy, aray, uy, hindi. Teka, aray, sakit. Ayoko na. Ayoko na. Opo, may mga maliliit man na hindi pagkakaunawaan ay napag-uusapan naman namin agad ni Johnny. Ipinaramdam niya ang pagmamahal niya sa akin sa pamamagitan ng pagiging masunuring boyfriend. Sinusunod niya ang lahat ng mga sinasabi ko, mula sa pagtigil sa mga bisyo niya hanggang sa pag-aaral ng mabuti. Na alam ko namang makakabuti naman talaga para sa kanya. Kwento nga sa akin ng mga common friends namin ay sa akin lang naging ganoon si Johnny. Yung tipong gagawin ng lahat para sa girlfriend niya. Pero syempre, bilang respeto ko naman sa kanya, ay hindi ko siya pinagbabawalan sa mga gusto niyang gawin gaya ng pagbabasketball at paminsan-minsang pakikipagbarkada. Sinikap kong maging supportive girlfriend sa kanya. Ayos na ang lahat, Popoy. Ang problema na lang ay hindi ko pa masabi sa pamilya ko ang tungkol sa aming dalawa. Guardyado kasi ako ng mga magulang ko at ng dalawa kong kuya. Ang gusto nila ay makapagtapos muna ako sa kolehiyo bago magkaroon ng boyfriend. Ang siste, hindi ako magawang dalawin ni Johnny sa bahay namin. Kaya ang ginagawa niya ay binarkada niya ang dalawa kong kuya para malaya niya akong masulyapan sa mismong bahay man lang namin. O ano, hindi ka makapag-cheer para kay Johnny yun, ah. Siyempre, nakita mo naman naglalaro din yung dalawang kuya ko, di ba? Kapag pinag-share ko si John, itinalaman na nila ang boyfriend ko siya. Uy, bakit kasi hindi pa kayo umamin na kayo ng dalawa? Para hindi na kayo nahihirapan na magtago dyan? Sus, kung alam mo lang, pag nalaman ng mga yan na may boyfriend na ako at si John yun, ako, baka lalong hindi na kami magkita ni John. Eh, so anong balak nyo? Habang buhay na lang kayo magtatago? Sa totoo lang, naisip ng paraan yan si John. Ano? Babagadahin niya daw sila Kuya Carlo at Kuya Mark or magpadalos daw yung punta niya sa bahay. Ano? Seryoso? Yun yung naisip niyang paraan? Oo, bakit ikaw ba? May naisip ka bang ibang paraan na hindi namin kailangan umamin? Wala namang sinabing meron ah. Pero mahirap yung gusto nung mangyari ah. Sana panindigan niyo. Sana nga eh. Oh, Carlo, yung maliit na lamesa, lagay mo na lang doon sa labas. Maya-maya, paparating na rin yung mga kating natin. Nandun na, kanina pa. Ah, nandun na ba? Dito mo muna ako dito sa pagluluto ng pulutan. O sige, ano pa bang kailangan dyan? Mag-iwa ka ng sibuyas, tsaka magdigdig ka ng bawang. Ako na magigisa mamaya. Oo, sige, sige. Uy, Yel, ito ba nakatayo dyan sa may pintuan? Hinihintay ka? Ha? Wala, oh. Oh. Eh, ba't nakaabang ka dyan na parang may hinihintay ka? Wala, pinapanood ko lang yung mga batang naglalaro. Ay, nako. Sa halip na tumunganga ka dyan, tulungan mo kami dito. O, ito, mag-iwa ka ng sibuyas. Sige. Tao po. Oh, mayro pala si Johnny. Uy, Johnny, aga mo yata. Excited? Oo eh. Excited. Hi, Yel. Kamusta? Ito, ayos naman ikaw. Ayos lang din. Uy, Johnny, ikaw ah, yung mga titig mo sa utol ko parang iba. Kuya, tingnan mo. Ha? Hindi naman ah. Nako, Johnny, ngayon palang uunahan ka na namin ah. Bawal pa mag-boyfriend yung kapatid namin. Kaya kung may bala kang pormahan siya, kalimutan mo na lang muna. Marami nang nagtangkang manligaw dyan pero walang nagtagumpay. Oo nga. Kasi sa amin pa lang, hindi na pumapasa. Sila kuya talaga, wala namang ginagawang masama yung tao ah. Wala nga, pero hindi namin hihintay na may gawing masama yan. Mabuti na yung nagkakaintindihan kami, di ba Johnny? Kayo naman, grabe naman kayo sa akin. Wala naman akong balak na masama dyan sa kapatid nyo, no? Baka nga, siya pa yung may balak sa akin. Sa bagay, kung yan yung naging girlfriend mo, kawawa ka. Magiging kalbaryo buhay mo. Grabe! Pero, eto ah, seryosong usapan ah. Ikaw, Johnny, kung kursunada mo yung kapatid namin, ngayon pala mag-isip-isip ka na, ha? Dahil hindi ka namin papayagang makalapit dyan. At dahil napag-usapan na rin natin yung bagay na yan, tatapatin na kita. Hindi kita gusto para sa kapatid ko. Kuya naman! Oh, kung ayaw mong masira yung pagkakaibigan natin, wag na wag mong tatangkay na pormahan tong utol namin. Kung kaibigan, kaibigan lang. Klaro? Klarong-klaro. Mukhang effective naman ang naging plano namin, Popoy. Dahil bukod sa nadadalaw ako ni Johnny ng madalas, ay nabibuild up niya pa ang sarili niya sa mga kuya ko. Para kung sakaling dumating man ang panahon para umamin na nga kami, ay hindi na magiging mahirap na kumbinsihin sila na karapat dapat si Johnny para sa akin. Noong panahon na yon ay wala na halos akong mahihiling pa para sa aming dalawa. Ramdam na ramdam ko ang pagmamahal sa akin ni Johnny at kung meron mang mas nagmamahal sa aming dalawa, ay masasabi kong siya yun. Handa si Johnny na gawin ang lahat para sa akin. Binawasan niya ang mga bisyo niya, mas pinagbuti niya ang pag-aaral niya at ginalingan niya sa lahat ng aspeto ng buhay. Ang pinagdarasal ko noon, Popoy, sa Diyos na sana ay mas lalo niya pa nga kaming gabayan. Sana ay mas tumagal pa ang pagsasama namin ni Johnny at kung loloobin niya, sana ay kami na hanggang sa huli. Hashtag Dear M.O.R. Gulatan. Popoy, nagpatuloy ang maayos na relasyon namin ni Johnny. Hindi pa rin namin nasasabi sa pamilya ko ang tungkol sa aming dalawa. Pero hindi na lang muna namin masyadong iniintindi ang bagay na yun. Naniniwala kaming merong tamang panahon para sa lahat. Sa ngayon, ine-enjoy na lamang muna namin ang lahat ng meron kami. Pero gaya ng nangyayari sa ibang relasyon, dumating din sa amin ang isang malaking pagsubok. Kinailangan kong ipagpatuloy ang pag-aaral ko sa Manila. Nagpresenta kasi ang tiyahin ko na doon ako pag-aralin. At dahil para naman sa ikabubuti ko ito, ay hindi ko na nagawang tumanggi pa. O hindi na nagawang tumanggi pa ni Johnny. Siya pa nga ang nagtulak sa akin na samantalahin na ang pagkakataong yun. Naging madalang ang pagkikita namin dahil tuwing weekends na lamang ako nakakauwi ng Laguna. At syempre, hindi naman sa tuwing umuwi ako ay nagkikita kami ni Johnny. Iniiwasan din kasi namin na makahalata nga ang mga kuya ko. Kaya yung mga panahon na hindi kami nakakapag-usap ng personal ay dinaan na lamang muna namin sa pagte-text at sa patawag-tawag. At kung may pagkakataon ay sakalang siya sumisimpleng dumalaw sa bahay. Masalamat talaga yung kabilang team na foul out ako. Untin ako, di makakatikim ng panalo yun. Wow, bakit? Ikaw lang ba yung magaling sa team, ha? Hindi ko naman sinasabing ganun. Ang akin lang, kung hindi ako naalis sa game, baka may laban pa tayo. Hayaan nyo na, nang makatikim naman sila ng kahit isang panalo lang. Oh. Di bale, babawi na lang tayo susunod. Alam mo, buti pa kung si Johnny maayos mag-isip. Oy, Yel, lagay mo pa nga itong pulutan. Meron pa yata doon sa kusina. Sige, kuya. Ah, Yel, sama na ako. Kukuha na rin ako ng yelo. Ubos na pala yung yelo dito. Bilisan mo, ha? Oo naman. Mukhang sarap-sarap ng kwentuhan nyo doon, ah. Oo nga eh. Medyo may tama na rin kasi si Carlo eh. Alam mo naman yon, pag tinamaan, hindi na uubusan ang kwento. Naku, sinabi mo pa. Ay, may tumatawag. Wait lang ha. Hello, Kiko? Hello, Yel. Remind ko lang ha, sabay tayong papasok sa Monday. Ay, oo nga pala. Ah, sige, sige. Agaan ko na lang yung punta sa inyo para hindi tayo malate. Ah, sige, update na lang. Okay, sige. Bye. Bye. Sino yun? Bakit sabay daw kayong papasok? Ay, narinig mo pala? Siyempre, naka-loudspeaker eh. Si Kiko yon, anak nung kaibigan ni Tita Ninka. So, bakit nga sabay kayong papasok? Wala. Siyempre, kaklose nila Tita, kaya naging kaklose ko na rin. Talaga? Kaya pala, Sabado pa lang, tumatawag na nadadaanan ka sa Lunes. Nagpapaalala lang, ito naman oh, selos agad. Uy, wag ka na magselos dyan, okay? Ba, kasi mamaya, pinagpapalit mo na ako sa mas malapit sa iyo eh. Uy, hindi ah. Bakit naman kita ipagpapalit? Mas gwapo ka naman dun, no? Sige na, pagkakuha mo ng yelo, bumalik ka na dun sa labas, ha? Pakahanapin ka pa nila, kuya. Kukuha lang ako ng jacket sa kwarto, napakaginaw sa labas. Nasaan ba yung paborito kong jacket? Nasaan ba yun, di? Ay, nasa bag ko pa yata. Hindi ko pa nga pala na ilalabas yun. Ayun, sabi na nandito lang eh. Teka, tol! Ano ba? Tama na yan! Teka, ano nangyayari doon? Hoy! Kuya, ano nangyayari? Bakit may basag na bote? Asa si Johnny? Yung si Johnny, bigla na lang nagbasag ng bote, saka umalis. Ano? Teka na, saan ba siya? Susundan ko. Wag na, dito ka lang. Kuya, hindi man lang ba kayo nag-aalala dun sa tao? Hayaan mo siyang umalis kung gusto niya. Ikaw dito ka lang, hindi mo siya susundan. Popoy, hindi ko alam kung ano ang totoong nangyari at bigla na lamang nagbasag ng bote at umalis si Johnny. Inisip ko na lang na siguro nga nasaktan talaga siya sa naging pag-uusap namin ni Kiko sa telepono. Idagdag mo pa ang impluwensya ng alak. Pero sa maniwala man kayo sa hindi, Popoy, ay walang espesyal na namamagitan sa amin ni Kiko. Nagkataon lang na siya yung madalas na kasama ko sa Manila dahil anak siya ng kaibigan ng tiyahin ko. Matapos ang gabing yun, Popoy, ay tinawagan ko kaagad si Johnny at kinausap ng maayos. Nakinig naman siya sa mga paliwanag ko. Pero mula noon ay unti-unti na siyang nanlamig din sa akin. Naging madalang na ang pagte-text at tawagan namin sa phone. Pero sa tuwing nagkakausap naman kami ay parang walang nagbago sa kanya. Sobrang expressive niya pa rin sa feelings niya sa akin. Hindi siya nakakalimot na sabihan ako ng I love you. Palagi niyang ipinapaalala sa akin kung gaano niya ako kamahal. Kaya naman kahit papaano ay napapanatag na rin ang kalooban ko. Ano? Nasa inyo ka na ba? Oo, nandito na ako sa Laguna. Pero wala pa ako sa bahay eh. Dadaan mo na ako kay La Johnny. Sasurpresahin ko siya. Niya kasi alam na uuwi ako eh. Ah, si Johnny yung kinukwento mo sa akin na boyfriend mo. Oo, pero huwag kang maingay dyan kay la tita ha. Wala kasi nakakaalam sa amin eh. Okay. So paano? Ano, baba ko na itong phone ha? Yep. Eto, nakikita ko na rin yung bahay nila eh. Bye-bye! Bye! Sigurado magugulat yun na dumating ako nang walang pasabi. Eh, yung isang movie lang panuuri natin. Mas maganda yun. Romantic yun kesa dyan sa action. Teka, sino yun? Bakit may kasama ang babae si Johnny? Oo na. Ito na nga. Oh. Replay ko na. At magkaakbay pa talaga sila sa sofa? Yay! Thank you, ah! Teka, akala ko ba yung pagluluto mo ako ng carbonara? Mayan, ah. I-enjoy pa akong kayakap kay. Sus, sige na. Johnny, ano to? Sino yung kaakbay mo? Yan, babe. Baby, sino siya? Len, pwede bang saka na tayo mag-usap? Iwan mo muna ka. Hindi pwede. Kailangan kong malaman kung sino siya. At bakit babe ang tawag mo sa kanya? Oo nga naman, Johnny. Bakit mo nga naman siya pinapaalis? Kailangan niyang malaman kung sino ako. Eh, sino ka ba kasi? Ba't bigla-bigla ka nalang sumusulpo dito sa bahay ni Johnny? Girlfriend ako ni Johnny, bakit? Ano? Gulat ka, no? Ngayon, Johnny, sabihin mo sa akin, sino tong babaeng to at bakit kayo magkayakap? Si Len... Girlfriend ko rin siya. Okay. So pinagsasabay mo kami, ganon? Niloko mo pala ako. Ayos ah. Sorry, hindi ko naman talaga gustong gawin to eh. Hindi gusto? Johnny, enjoy na enjoy ka nga sa pakikipagharutan sa kanya eh. Tapos sasabay, hindi mo gusto? Pagsa kayo ng babae mo. Babe, sandali lang. Babe, galing. Babe, tapos yung isa, baby. John, paano mo nasisura yun? Paano mo nagawa pagsabayin kami? Yan, hindi ko naman kasi talaga mahal si Lynn. Girlfriend ko lang siya kasi. Kasi ano? Kasi malayo ako? Kailangan mo ng kaharutan dito, ganon? Hindi sa ganon. Eh ano? Ano, Johnny? Sabihin mo! Dahil alam kung mawawala ka rin sa akin. Ano? Yan, ramdam ko naman eh. Ramdam ko na sa tinatakbo ng relasyon natin. Alam ko mauuwi rin lahat sa wala. Ayaw sa akin ng mga kuya mo, nasa malayo ka. May makakasama ka mas malapit sa'yo. So, saan pa patungo to, di ba? Kaya ito yung solusyon mo. Ipagpapalit mo ako sa iba. Naghanap ka na agad ng bago. Diba, bakit ikaw ba? Wala ka bang iba dun sa malayo? Wow, Johnny! Wow talaga. Pinag-iisipan mo ako ng ganyan. Si Kiko ba? Siya ba yung iniisip mo na bago mo? Siya ba yung dahilan kung bakit mo ginagawa lahat ng to? Oh, tama. Alam mo, Johnny, kahit kailan hindi ko inisip na tumingin sa iba dahil bukod sa mahal na mahal kita, alam kong nandyan ka. Alam kong nahihintay ka. Kahit na nahihirapan na rin ako sa setup natin, kumapit ako kasi naniniwala akong balang araw malalampasan din natin to. Kaso ikaw yung guy. Ikaw yung bumitaw eh. Johnny, ang aga mo namang sumuko. Gusto ko pang lumaban eh. Kaya ko pang lumaban. Pero sige, total, may nakapag-desisyon ka na. Nakahanap ka na rin ng pinakapalit. Sige, hayaan na kita sa gusto mong gawin. Bumitaw ka kung gusto mo. Kasi simula kayo, wala ka nakakapagalala. Popoy, sobrang sakit. Dati naririnig ko lang sa mga kwento o napapanood sa mga pelikula yung tungkol sa cheating. Akala ko, ang OA mag-react ng mga karakter na pinapanood ko. Pero ganun pala talaga kasakit yung pakiramdam. Parang gusto kong sigawan lahat ng taong makita ko da kahit na wala silang alam sa nararamdaman ko. Popoy, si Johnny ang first love ko. At siya rin ang first heartbreak ko. Pero ewan ko ba? Parang merong gustong sabihin si Johnny na hindi niya masabi-sabi sa akin. Parang may iba pang dahilan siya kung bakit niya nagawang lokohin ako. Popoy, hindi na ako sinuyo ni Johnny matapos kong makipaghiwalay sa kanya. Hindi na kami nagkabalikan pa. Nagkaroon sila ng mga anak ng babaeng ipinagpalit niya sa akin pero hindi sila kasal. At ang balita ko pa, bumalik si Johnny sa lahat ng mga bisyo niya noon. Pag-iinom, paninigarilyo, pagsusugal at paminsan-minsang pambababae. Hindi siya nagawang pigilan ng bago niyang kinakasama. Hindi sapat ang pagmamahal nila para piliin ni Johnny na maging mas mabuting tao. Ako naman ay nag-move on na rin sa buhay. Nakapagtapos ako ng kolehiyo at nagkaroon din ng ibang karelasyon. Nakikibalita na lamang ako sa mga dati kong kaibigan sa tuwing uuwi ako ng Laguna. Ay, sa wakas nakita ko yung 2% number ko. Kaso ang haba ng pila, dapat pala inagahan ko yung punta. Yel! Uy, Gab! Kamusta? Long time no see ya! Oo nga eh. Bibihiran na lang din kasi ako nakaka-uwi dito sa atin eh. Ikaw, buti nakauwi ka. Oo naman, madalas naman ako umuwi ah. Nung Sabado pa nga ako nandito eh. Buti na lang natapat ng Lunes ng barangay elections kaya nasunod ko yung long weekend. Buti ka pa. Eh ako kasi may pasok ko kahit weekend eh. Kakarating ko lang kagab. Ay ganun? Teka, ikaw lang ba mag-isa? Nahanap ko nga si Del eh. Magkikita kami ngayon. Ah wait, tignan mo. Si Johnny paparating. Ha? Nasaan? Ayun o, nakabulot na sombrero. Oo nga no. Hi Johnny! Uy, hi. Kumusta? Sino ba? Si Gab ba o ako? Di pareho kayo. Ako okay naman. Maganda pa rin. Ayos lang din ako. Teka, nakabota na ba kayo? Hindi pa nga eh. Kayo ba? Ako, tapos na. Ikaw yan. Ito nga, ipipila pa lang. Ah, dito din pala present number mo. Oo, oh, ikaw din ba? Oo eh. Sabay na tayong pumila. Ikaw Gab, saan ka na yan? Hanapin ko lang muna si Del. Paano? Mauna na ako sa inyo ah. Ex-lovers. Sira? Sige na, balis ka na. Maalas ka ka pa. Sige, sige, bye. Bye. Pagod. Grabe, ang daming tao, no? Yung misis mo pala, ba't hindi mo kasama? Hindi ko misis yun, hindi pa. Ah, pero may balak na kayo magpakasal. Hmm, next year. Good for you. So, ba't hindi mo siya kasama? Ah, hindi dito Botante. Umuwi siya sa kanila sa Cavite. Ah, okay, okay. Ah, nga pala, diretso uwi ka na ba? Oo, para makapagpahinga na rin, maaga pa akong luluwas bukas eh. Gusto mo, sabay na tayo? Okay lang, wala rin naman ako kasabay umuwi. Ayos, tara! Ikaw ha, talagang idinaan mo pa ako dito sa park. Dating gawi. Oo nga eh, pati kong shop, oh, hindi mo nakalimutan. Siyempre naman. O ngayon, tig-isa na tayo. Hindi na tayo maghahati sa isang piraso. Grabe no, parang kailan lang nangangampan niya pa tayo sa SK. Tapos ngayon, mga barangay officials na yung binoboto natin. Grabe, ang bilis ng panahon. Oo nga eh. Lumipas yung panahon ng ganun-ganun lang. Nang hindi ako nakakapag-sorry sa'yo. Ano ka ba? Hindi naman na kailangan. Mga bata pa tayo nun eh. Hindi pa talaga ready. Hindi, El. Ready-ready na ako nun. Siguradong-sigurado ako sa'yo. Pero yung pagkakataon, yun ang hindi pa ready. Anong ibig mong sabihin? Yan, may sasabihin ako ah. Naalala mo yung time na bigla akong nawala sa inuman nung nandun tayo sa inyo? Nasa loob ka ng kwarto mo nun eh. Oo, bakit? Anong meron? Ang totoo, umamin na ako nun sa mga kuya mo na may relasyon tayo. Kaso, yun, nagalit sila. Kaya umalis na lang ako. Teka, bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Eh, nakita ko kung gaano kaganda yung samahan yung magkakapatid nun eh. Ayokong magkasira kayo dahil sa akin. Tsaka, tama naman yung mga kuya mo eh. Marumbado ako, pasaway, maraming bisyo. hindi ako bagay sa'yo. So, ibig sabihin, hindi totoo magsaselos ka lang nun kaya nagawa mo akong lokohin. Hindi ah. Eh, nagselos lang ako ng konti. Pero kahit kailan, hindi ko naisip na ipagpapalit mo ako. Gwapong-gwapo ka kaya sa akin. Ayan ka na naman eh. Puro kabiro. Yel, sorry ah. Sorry kung hindi ako naging honest sa'yo. Nalaman ko lang na never pa lang sinabi sa'yo ng mga kuya mo yung totoong nangyari kasi nagkainuman kami nung nakaraan. Nagsasorry sila sa akin. Eh, sabi ko naman, ayos na yun. Nakaraan na yun eh. Pero diba, ayos na rin naman. Kasi kita mo naman oh, masaya ka na sa buhay mo, successful ka na. Pag-travel ka na sa ibang bansa, ako naman, may anak na. Tapos, malapit na rin ikasal. Oo nga eh. Pero Johnny, salamat ha. Naglakas loob ka na umamin kila kuya noon kahit alam mo napakalaking sugal noon. Inilaban mo ako. Kahit malaki yung chance mo na matalo. Deserve mo yun, Yen. Deserve mo na ipaglaban. Kasi napakabait mong girlfriend. Tuluan mo akong talikurin yung mga bisyo ko na. Naging good boy ako dahil sa'yo. Ikaw lang kaya yung nakagawa sa akin. Bakit ngayon ba? Hindi ba pinagbabawalan ng mapapangasawa mo? Babawalan din naman. Pero iba talaga pag ikaw eh. Nakakatakot talaga eh. Yung tipong mapapasunod talaga ako sa sobrang takot ko sa'yo. Makakasing halimaw eh. Wow, talaga? Takot ka? Ang sabihin mo, mahal mo ako noon. Kaya kahit anong sabihin ko, sinusunod mo. Popoy, kahit matagal nang lumipas ang lahat ng meron sa aming dalawa ni Johnny, ay ibang ginhawa pa rin ang naibigay sa akin nung huli naming pag-uusap. Hindi ko maipaliwanag, pero parang bigla akong nakahinga ng mas maluwag. Pero syempre kahit papaano ay may kaunting panghihinayang pa rin. Siguro kung naging honest lamang si Johnny sa akin noong umpisa pa lamang, kung sinabi niya lang sa akin kung ano talaga ang totoong dahilan ng pag-alis niya noong huling inuman nila ng mga kuya ko. Siguro ay napag-usapan namin yun at nagawan pa ng paraan. At malamang, hindi kami nauwi sa hiwalayan. Siguro, kami pa rin nga hanggang ngayon. Pero ganun talaga ang buhay. May mga bagay na hindi na natin maibabalik pa. At ang lahat ng nangyayari ay meron ding dahilan. Gusto kong ibahagi sa mga kapwa ko listeners ang nangyari sa amin ni Johnny para mag-iwan ng napakahalagang aral. At yan ay ang pagkakaroon ng open communication. Malaki ang nagagawa ng pagsasabi ng totoo nating nararamdaman, gaano man yun kahirap gawin. Siguro kung hindi nawala ang open communication sa amin ni Johnny, eh baka naiba ang ending nitong kwento na ibinabahagi ko sa inyo ngayon. Maraming salamat ulit sa pagbabasa ng sulat ko at ipagdarasal ko na sana ay isa ito sa mga mapili ninyong i-ere. Hangad ko ang kaligtasan nyo at ng marami sa ating mga kamorkada. Lubos na gumagalang. Yell. Hashtag Dear M.O.R. Gulatan. At yan nga po ang bittersweet. Bittersweet ending ng ating story for today. Hashtag Dear M.O.R. Gulatan. Kala nyo nagulat na kayo dahil merong naging chicks itong si Johnny. Pero yung palang nakagulat din is yung dahilan na kung bakit umalis na lamang basta si Johnny noon. Diba? There are really words. Yun ang mahirap eh. Diba? Yung mga salitang sinasabi nyo, ang sakit mo namang magsalita. Diba? Lalo na sa mga taong nagmamahalan. Diba? Sa mga magkakaibigan. Oo, ang sakit mo magsalita. But, merong mga ako naniniwala at napapansin ko rin talaga na merong mga mas masasakit kasi hindi sinabi. Yun. Those words left unsaid, yun yung mas malaki yung impact. Diba? Yung akala mo, kung ano lang yung pinag-usapan nyo, ano lang yung nasabi mo, ano lang yung nalaman mo, akala mo yun na lang yun. Meron pa pala, there's more to it. Hindi pa lang yun. Pabalat pa lamang pala yun. meron pang kakalkalin dapat sa ilalim. But, ganun lang talaga. Hanggang dun lamang yung kanilang romantic relationship, ano? Hanggang nung nahuli na lamang nitong CL, si Johnny na meron ng babae. Yun naman pala ay pinagtatabuyan na siya. Pero nalalabuan lang ako doon sa ano, nalalabuan lang din ako kay Johnny. Diba na hindi dun sa pagsasabi niya eh kung ano talaga yung naging dahilan at bakit siya nagkaganoon. Pero, diba, love is patient. Diba, hindi ka rin pala pasensyoso. Diba, love can wait. True love waits. Ika nga, marunong maghintay ang totoong pagmamahal. Oh, yan ang sinasabi, pinagbabawalan. Kaya sa mga nag-aaral ngayon, na pinagsasabay o sa mga estudyante, wala pa palang school, ano? Yan, sa mga estudyante na mga sinasabi na huwag kayong magmadali at darating din naman ang panahon para kayo ay magkaroon ng mga jowa, 'di ba, ng mga boyfriend, ng mga girlfriend, hindi mauubos 'yan. And I'm telling you, ito ha, totoo to ha. Yung mga magaganda nung elementary, yung magaganda nung high school, malalampasan pa sila, sinasabi ko sa inyo, promise. May mga ganoong pangyayari. Huwag muna kayong gigil na gigil kasi yung ganda-ganda talaga niya no elementary. Ang ganda pa rin nung high school. Pagdating nung college, ay na-stress. Oo, tumanda agad yung itsura. Tapos, yung mga tinatawag na mga ugly duckling, yung mga hindi kagandahan noon, sila yung mas nag-shine ngayon. Ako kapag ka nagbabrowse ako sa Facebook nga, no? At kahit wala pang Facebook noon, kahit sa mga reunion na meron naman ng Facebook noon, hindi lang ganun katulad ngayon, ano? Nagamit. Sa mga reunion, napapansin ko, sabi ko, sino na nga ba to? Sabi ko, sino yung magandang yun? Ah, tapos malalaman mo, siya ba yun? Gumanda ha? Ganyan. Pero ganun din ang nangyayari doon sa mga hindi kagandahan noon. Doon sa mga magaganda noon na parang, ano na nangyari? Kasi ang taas ng expectations mo eh. 'Di ba? Very a few ang nakakalusot doon sa expectations sa maganda na noon, mas maganda pa rin hanggang ngayon. 'Di ba? Mag-iiba pa ang itsura niyan. Kung sa itsura pa lamang ang inyong tinginan, ang pangit noon ay gaganda ngayon. Ang maganda noon ay pwedeng magpabaya at pumangit ngayon. May mga ganyan niya, kaya huwag kayong masyadong gigil. Totoo 'yung sinasabi ng mga matatanda. Hangga't hindi pa talaga hinug na hinug. Baka magsisi ka. Dahil sayang, mas maganda pa rin pala yung isa dati na simple lang ang beauty niya pero siya ngayon yung galing . Ayan, ganun din naman sa mga kalalakihan, 'di ba? Hindi masyadong pansinin noon pero ngayon, iba yung yum. You may not look so young, but you look so yum. Mm-hmm. Yummy. Ganun na yung datingan. Pero dito na nga tayo sa story ulit. Ano? Kina Yel at Johnny, hindi ko lang nagugustuhan din yung pagiging pagkukulang sa pasensya nitong si Johnny. Sana naghintay ka na lang. Hindi pa pala pwede ngayon eh. And nangyari yun na umamin ka sa mga kuya niya. Nag-aaral pa kayo. Naturally, obviously, bawal pa nga. Malinaw yun. Malinaw na sinabi sa'yo yun. Tapos umamin ka na nagiinuman kayo. Nag-aaral pa yung, anong in-expect mo? Hindi magalit dahil nga yung sinasabi ko kanina, porke naging kaibigan mo, porke nakakashot mo na, pagbibigyan ka na lang dahil tropa ka na. Of course not. Kapatid ko yan eh. Diba? Pagkakapatid ko, ibang usapan niya, magagalit ako sa'yo. Kung gusto mo, magalit ka na lang rin sa'kin. Diba? Ganun yun. Huwag kang, syempre, you may be close to me, pero blood is thicker than water. Diba? Kahit na tropa na tayo, kahit na best of friends tayo, basta sinabi ko, hands off ka, huwag mong kakantiin ang kapatid ko. Diba? Kahit na meron kayong lihim na relasyon na hindi ko alam, wag sa harapan ko. Diba? Just the thought na hindi ka sumunod at ako yung kuya, ako lang naman yung extension ng mga magulang namin, diba? Hindi naman talaga ako nag-impose niyan eh, yung mga magulang namin. Igalang mo yun. Hindi mo iginalang, itinuloy mo. Sana ang ginawa mo Johnny, naghintay ka na lang rin. 'Di ba? Ilang taon na lang naman ang kung sakasakali kung nakapaghintay ka, 'di ba? Makakatakas-takas pa rin naman. O, bagaman alam na nung mga kuya nitong si Yel na kayo na, 'di ba? Eh wala eh. Ikaw rin yung si Johnny ang kinulang sa pasensya. At 'yan ang dapat hindi mawawala para sa isang relationship, kahit na yan ay sa pag-aasawa na, sa mag-boyfriend, sa mag-girlfriend, kapag ka nawala talaga yung pasensya ninyo, at sa kahit ano, even to your relationship to yourself, kapag ka nawala ang pasensya nyo, kita mo, umiinit ulo mo, nakakagawa ka ng masama, di ba? Kapag ka nawala na yung pasensya mo, meron ka na nakakaaway, kapag nawala ang pasensya mo, nangangaliwa ka na, kapag ka nawala yung pasensya mo, wala na. Diba, hindi mo na iniintindi yung mga bagay-bagay, yun na lang gusto mong mangyari. Kahit na alam mo masama, gagawin mo na lang dahil nawalan ka na ng pasensya. Diba, patience is a virtue. Oo, pagka nabawasan ng pasensya, hindi na pasensya yun. Wala na. Wala, kaguluhan lang ang may dudulot niyan. Well, siguro nga sabi ko hanggang dun lang. Lessons in life yung na-contribute nyo sa isa't isa noong mga bata kayo. Pero to share a relationship together, hindi yun ang para sa inyo. Siguro yung friendship, siguro yung nakakatakot at para kayo may iniiwasan talagang mga tao, no, sa pakikipagrelasyon. Diba, the thrill of getting caught ay naranasan nyo. Yan, tapos first love mo pa, first heartbreak si Johnny, of course. Lahat ng first ay special. Diba? Sabihin na natin hindi man special, memorable lahat ng first. Ayan. Pero ang mahalaga dito, meron kayo na i-contribute sa isa't isa. At hindi kayo, kung sino man kayo ngayon, meron kayong babalikan. Sana lang itong si Johnny, ano, kung nakikinig ka rin at alam mo naman yan, maganda naman pala yung naitulong sa'yo ni Yel. Diba? Sa pag-aayos ng buhay mo. Kahit hindi na sa relasyon, kahit hindi na kayo magka-relasyon, bakit hindi mo na lang gawin as a tribute na yung respeto mo kaya at pagka-miss kaya Yel ay gawin mo na parang dahil nabago niya ako noon, baguhin ko na lang, total pa, sa ikabubuti ko naman to eh. Diba? At least yung memory niya ng ating letter sender na si Yel ay buhay pa. Diba? Not necessarily they're romantically involved. Hindi na kailangan yun. Pero yun lang makita nung dati mong nagmamahal sa'yo na ginagawa mo pa rin yung mga bagay na makakabuti na sa'yo. Diba? Tsaka sa relationship mo na sana kayong dalawa nag-e-enjoy, bakit hindi mo na lang gawin? Diba? You pay as bilang tribute nga. Diba? Dun sa magandang pinagsamahan ninyo. Samantalang si Yel naman, salamat naman. At hindi ka naging mahina at magsumiksik pa. Diba? Sa relasyon nila Johnny, kahit na alam mo na parang ang hina naman nung naging dahilan, o kaya naman parang napakawalang kwenta naman nung dahilan. Diba? Eh, ganun eh. O, kailangan natin tanggapin. If it's not meant to be, it's not meant to be. Kay malaki, kay maliit yung dahilan ng hiwalayan, if it's not meant to be, it's not meant to be. You're only up to here, sabi nga ng tadhana, di ba? Hanggang dyan na lamang kayo. Maraming salamat sa mga patuloy na mga nagre-react sa ating kwento ngayon. Kina Cindy Paulino, ayan si Maria Gladia Sumogat. Nakakalungkot ang ending, pero kahit ganoon ay naging friends pa rin naman sila at walang galit sa isa't isa. Hello sa mga sa Segunda Mana Charity Outlet. Hindi man sila nagkatuluyan, para sa kanila, magkapamilya pa rin. Itinadhana, pero hindi sa kanilang... hindi man sila itinadhana na magsama, ay tinadhana naman ang kanilang pagkakaibigan. Sabi ni Aaron Paul Timoteo, sana makabalik na sa radyo ang MOR. Ang hirap ng signal ng cellphone ko, sabi ni Mitch... Meshilian. Ayan. Hopefully soon. Hopefully. Nasaan pa yung iba? Si Andrea Mabignay. Sabi, bakit para naluluha po kayo, Popoy? Bakit ba? Eh, may naalala ko eh. May naalala. Ah, nakarelate ako, bakit? Basta, yun na yun. O, sabi ni Baredo, Juanico Rina, parte ng buhay yan. Happy ending pa rin. Kasi, bilang nasaktan sila sa bandang huli, kanina nasaktan sila sa bandang huli, naging magkaibigan pa rin at naging masaya. At ate girl, malayo na narating mo ha, at may makikilala ka pa na magmamahal sa'yo. Yan ang sabi ni Baredo. Ayan, at maraming salamat po sa ibang nagpahayag nga ng inyong mga mensahe at pagsuporta. Bukas ulitin natin ito ha. Sana na no less than 1,000 live viewers. Basta ang gagawin natin, mag-share ng watch party. Ayan, mag-share tayo. Kaya mag-watch party tayo para sa inyong mga friends, para sa inyong mga kaibigan. Ano ba naman yan? Alas 12 hanggang alas 2. Ano na naman nga hanapin mo niya? Mainit ang katanghalian. Stay at home, save lives. Yun nga ang sabi, di ba? Stay home, relax, and listen to Dear M.O.R. Ayan, we all need a little distraction. Ika nga, sa lahat ng mga hindi natin nagugustuhan na nangyayari sa ating kapaligiran. At gamitin nyo nga po ang Dear M.O.R., ang storya ng ating mga kapamilya na ipinapadala dito bilang inspirasyon, bilang paghuhugutan ng aral tuwing alas 12 hanggang alas 2 ng hapon. Kasama nga po ako. Ako po si DJ PDJ Popoy, that's my Guapopoy. At pwede niyo po akong i-follow sa Instagram at MOR1019 Popoy. At yan ang kabuuan ng kwento ni Yel. Hashtag Dear M.O.R. Gulatan. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo.